Oma omaskun kello. Kivijärven kirkon kello. Papin paras kaappikello. Apulaisen aisakello. Lukkarin lesken lehmän kello. Vallesmannin varsan kello. Turun kirkon tornikello.